sunu bindi bi weesu aksi won nañ ci ñettelu tomb bi nga xam ni dafa bokk ci yi jullit bi wara xam, bépp jullit nag góor ak jigéen, waaye nag war cee taxaw jëfe ko. Te ñettelu tomb boobu di anna man ataa ar-rasul wa wahada allaha la yajuzu lahu muwalatu man hadda allaha wa rasulah walaw kana aqraba qarib. Ki nga xam ni dafa topp yonente bi alayhi salatu wassalam tey kennal yàlla daganul ci moom, muy dem di jàppalante, di méngoo, di bëggantee ka nga xam ni dafa noonu yàlla, noonu yonentam, donte dafa nekk ki gën a jege ci ñi ko jege. Borom téere bi di wax naan fal muslimu yuwali awliya allah, mu ne ab jullit daal dafay méngook wàlli yu yàlla yi. Maanaam ab jullit dafay farandook ñi nga xam ni dañoo fare ànd ak borom bi tabaraka wa taala, nekk ci diinam ji, nekk ñoo xam ni dañoo gëm borom bi tabaraka wa taala, alladina amanu wa kanu yattaqun, waaye nekk nag ñoo xam ni dañoo ragal yàlla. Jullit daal ñii lay dimbalanteel, jullit daal ñii lay jàppanteel, jullit daal ñii lay bëgganteel. Ma bokk dimbalanteeg diina, ab jullit da koy séq ak moroomi jullitam. Ma bokk jullit, jullit mooy mbokkam. Innama almu'minuna ikhwa. Ma ngoog way gëm yi ay mbokk lañu. Ma ngoog mbokkoo googu mooy gan mbokkoo, mooy li ñuy tuddee al uxuwa al imaniya, mooy mbokkoo gëm yàlla. Ndax kat daa am lu leen boole. Li leen boole mooy seen diina, seenuk ngëm yàlla, loolu mooy li leen boole. Waaw, mu bokk ci lien yi gën a dëgër. Ma ngoog ndax bépp lien rek keroog yowmal qiyaamati day dog, ba mu des ñi nga xam ni seen lien lan la woon ngëm yàlla. Sunu borom ne al akhillaa yowma izin baaduhum li baadin adu illa al muttaqin. Way gëm yi wala bokk xaritoo ya, àndandoo ya, bés keroog muy yowmal qiyaam, ku nekk noon ngay doon ca sa morom, ba mu des ña nga xam ni ragal yàlla moo taxoon ñu ànd. Dañoo àndoon ci ngëm yàlla, bëggante woon ci ngëm yàlla, daan dimbalante ci ngëm yàlla. Ñu dul ñii bés keroog ay relation yu dog la. Yowma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Waaw, sunu borom ne bés booba mooy bés ba nga xam ni daa gis doom di daw wayjur. Ma ngoog daa gis frère di daw frère am, daa gis doom di daw ndayam, daa gis góor di daw soxnaam soppeem, ainsi de suite, ainsi de suite. Kon nag jar na bàyyi xel lool. Mu ne daal bi maana annahu yaxsuru mahabbatahu ala awliya illah wa yunaasiruhum. Mu ne maanaam mbëggeelam daal daf koy tënk ci ñi nga xam ni ñooy wàllu yi borom bi tabaraka wa taala, ñi nga xam ni ay wàllu yi yàlla lañ, te mooy ñi nga xam ni ñoo gëm yàlla te ragal ko, ñooy ñooy péete borom bi tabaraka wa taala. Sunu borom ne allahu waliyu alladina amanu, yàlla daal mooy péetewu ñi ko gëm. Ma ngoog mu ne wa yunaasiruhum, ñoo ñee lay dimbali. Ma ngoog ñoo ñee lay dimbali, ñoo ñee lay jàppale, ñoom lay dimbalanteel. Mu ne fal muslim, ab jullit daal yakunu maa al muslimin, day nekk moo mbokki jullitam yi. Ma ngoog ab jullit da fay nek ak mbokk julitam, da fay and ak mbokk julitam, da fay jappalante ak mbokk julitam. Mune ba'dhum awla bi ba'd, ñom dal lenn ci ñom ñu gëna yey ci ñi ci dess. Mango julit mo gëna yell ci julit, mu and ak mom, dimbalante ak mom, jappalante ak mom. Mune kom nako borom bi tabaarak wa ta'ala waxe wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah. Mune ñinga xamanteni ni ay way jégué ñaalé lañ ño gëna yey ñenn ci ñoom ci ña ci dess ci téré borom bi tabaarak wa ta'ala. Mbokk julit yi ay bi mufassir mufassiruni ku melni al mufassir Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di daf ci wax mu ne sahaba ridwanullahi alayhim bi yanantibi alayhi salatu wa salam defé seen digënté ak ak mbokko manam digënté muhajirin ak ansar mu def seen digënté ak ak mbokko mu nek lu am solo lu particulier lu deug nga xamni sekkon nañ lu ne seen biir da nga daan gis ki am ñaari kër jox benn bi kele magmo da nga daan gis sax demoon nañ ba ki yor benn da koy yëkkati jox mbokam te pourtant moom aajo woo na ko sunu borom ne wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa kon gis nga ñoom fañu eggoon fañu eggoon mooy yor benn mbir képp te aajo woo ko sa morom aajo woo ko nga yëkkati jox ko daal di toog yow ñoom foofee lañu eggoon xam nga ñun ñi ngi toll ci sama bopp ma la gënal lu bañ naa la ñun foofu lañ toll sama bopp ma la gënal lu bañ naa la loolu la muy tekki mooy maanaam man damay defaru ba jekk ci mbir yi nga xam ne ay farata la mbir yu nga xam ni yu fondamental la defaru ba jekk ci mbir yi nga xam ni sax ay naafila la defaru ba jekk ci mbir yi nga xam ni ay futilité la lu tax ma faale la waaye nag loolu tekkiwu ne dama laa bañ sama bopp ma la gënal du bañ naa la ñun foofee lañ toll da gis koo xam ni day nekk ci ay futilité yoo xam ni mën naa ñàkk di jënd ay objet d'art topp caprice xale yi ak yenn jigéen ñi te dend ak sa dëkkandoo muy xiif ay doomum ndékkiwuñu ay doomum bu ñuy jànge amuñu dàllu yuñ sol yow nga yor chaussure de sport yor chaussure de bureau yor chaussure de toilette yor chaussure de plage yor chaussure de salle de bain yor chaussure de lit yor chaussure de terrasse yor ba yor chaussure d'enclos enclos pour les moutons sa mbokk julit dend ak yow ay doomam tànku neen la ñuy def bu ñuy jàngi wala seen dàll yi ñi ngi ko daaxa daax ba kenn xamul nu muy mel sama bopp ma la gënal lu bañ naa la ngay lekk ba desal waaw ba yóbbu fan ñamu fan ñamu xar déedéet ñamu mbaam waaw daanaka jullit ñi ñooy alimenté mbaam yi waaw fàtte nañ ni mbaam daa aram de ñoom ñooy dundal mbaam yi sa mbokk jullit di xiif sama bopp ma la gënal du bañ naa la waxewuma foofu sax xam nga sax loolu des fois day nekk lu personnel de trop mais li ngeen bokk te mu général te mu nekk njariñu diina di sa njariñ yow jàkka ji bérébu jàngkaay yi ba ci foofu nga xamante ni moo waroon nekk priorité des priorité xool leen julli ñi niñ ci sàggane xool leen julli ñi niñ ci sàggane wallahul musaan Nasi Sadi mu ne sahaaba yi aay bi ba muy wàcc dafa ñëwoon ngir dindi mbir lam doon dindi mooy sahaaba yi dañoo àggoon ci donnante waaw ña yonente bi alayhi salaatu wasalaam mbokkale woon seen biir dañoo àggoon ci ku nekk ne sa morom su ma deyee nga donnu ma seet leen lii te duñu ay mbokk deret de mu ne sunu borom wàcc aay bi nag di leen wan ni nag doy na waaw wallazina aawa wa nasaru fat ngeen seen mbokk julit dimbali ngeen leen. Mangok dem ngeen ba bokk ak ñoom li ngeen am, dem ngeen ba di def ithar, manam li ngeen yor mu neew ngeen joxe ko toog. Da ngay gis koo xamanteni ni day fexe naxtaan gone yi ba gone yi tëdd ngir ñam wo mu mun kaa jox ganam gan ga lekk, moom mu tëdd xiif, ay doomam tëdd xiif. Seetal loolu, sunu borom ne leen li ngeen def rafet na, doy na, xool leen fi ngeen àgg. Nango kon nag maanaam dindi leen, maanaam loolee nga xamante ni nii mooy donnante googee aay bi ñëw dindi ko. Donnante yam ci lan, ci mbokkoo. Moo tax mu ne wa ulul arxaami baaduhum awla bi baad, ña nga xam ne ay mbokk lañ nag ñoo gën a yeyante ci mirage, ñoo gën a yoyante ci donn, waaye ba léegi ndimbalante gi def seen biir. Ñu ñooy sahaaba ridwanullahi alayhim, nii la ñu dundee woon li nga xamante ni mooy seen jamono. Moo tax seen jamono jamono jafe-jafe la woon, mais ñoom yëguñu ko woon ndax jàppalante da doon dox ci seen biir. Loolu jar a bàyyi xel la. Ay njàngale yu rëy moo nekk ci seen doxalin woowee, moo tax kenn yabu leen woon. Kenn yabu leen woon. Gis nga boo seetaanee sa mbokku julit ba keneen yab ko, loolu mooy yow lañu yab. Sahaaba yi ñoom loolu lañ doon bañ, daawuñu seetaan kenn, dañ daan taxawoonte. Waaw, moo tax seen jamono kenn du xool benn julit ba koy yab. Dégg nga wax ji de ma ngoog, loolu lu jar a bàyyi xel la. Bu ko defee kon mbokk yi, ñu teg foofu suñu baaram, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.